तुम ही हमारी हो मंजिल माइला, तुम ही हमारी हो मंजिल माइला। ये आवाज देता है दिल माइला, तुम ही हमारी हो मंजिल माइला। ऐसा न जानो हमको अचानक तुम पे ये प्यार आ गया, बीती ऋतुओं का ये रंग है जो बन के बहार छा गया। तुम ही हमारे।